Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Madeline Peru was dat, een Always a Use. En daarvoor de Corgis uit 1982 met Don't Look Back. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Onlangs vierde Stichting Anders Rotterdam het vijfjarig bestaan. Wat er zoal is bereikt, vertelt Thijs van der Kooi aan Herman de Bruin. Ja, in de afgelopen vijf jaar is het werk van Stichting Anders eigenlijk opgezet in Rotterdam. Het is begonnen op een hele kleinschalige manier door de initiatiefnemer hier in de stad. En ja, zij heeft eigenlijk de afgelopen vijf jaar gebouwd aan de stichting hoe die nu is. Mm-hmm. Waarin we samenwerken met heel veel sociale organisaties in de stad. Waarin we ook echt een gevestigde partner zijn binnen het sociale domein. Goede connecties hebben met de gemeente. En inmiddels ook een partnernetwerk hebben uitgebouwd van rond de 300 Rotterdamse ondernemers. Ja, en wat is het doel van de stichting dan precies? Wie bereiken jullie daarmee? Het doel van de stichting is om lokale ondernemers uit de stad te verbinden met de hulpvraag die kwetsbare Rotterdammers hebben. En dat kan gaan van iemand die bij het leger zelfs in behandeling is en met via het leger zelfs een woning heeft toegewezen gekregen. En daar eigenlijk de hele inboedel nog voor moet aanschaffen. Van de vloer tot de kast en het bed. En daar gewoon niet de financiële middelen voor heeft. En die komt dan via een hulpverlening komt die dan bij ons terecht. Met de hulpvraag of wij ze met iets kunnen helpen. Ja, jullie hebben dus bedrijven, ondernemers, die dat kunnen sponsoren. Zijn dat mecenassen, kan je ze zo noemen? Het zijn gewoon eigenlijk ondernemers met een goed hart, die ook de nood in de stad zien. En wij vragen dan aan hen, zou je product, dienst of talent willen inzetten voor zo'n kwetsbare Rotterdammer? Wij denken altijd dat ondernemers alleen maar geld verdienen voor zichzelf, maar dat beeld klopt dus niet. Wij zien een hele andere kant, ja. Ja. Ja, ja. Heb je er daar genoeg van die ondernemers? Nou, er kunnen er altijd bij natuurlijk, hè? Ja, dat is zeker waar. Er kunnen er altijd bij. We merken dat we met het aantal dat we nu hebben, kunnen we de hulpvragen oplossen die we binnenkrijgen. Mm-hmm. Alleen we hebben natuurlijk de ambitie om zoveel mogelijk hulpvragen te gaan oplossen in de aankomende jaren. En daar hoort dan ook wel een groeiend aantal ondernemers bij. En als mensen een aanvraag bij jullie indienen, wordt dat nog gecheckt, gecorrigeerd? Want dan zou iedereen het kunnen doen natuurlijk. Als je denkt, nou, ik heb een vloer nodig, laminaatvloer, laten we bij dat voorbeeld blijven. We doen dat gewoon. Of zit daar nog een soort rem op? Ja, niet zozeer een rem, maar de hulpvraag die moet aan een aantal criteria voldoen voordat hij een hulpvraag kan indienen. Mm-hmm. En dat gaat meestal via de hulpverleningsorganisatie waar diegene is aangesloten. Als dat het geval is, dan weten wij ook al, nou, ze zitten in een langer traject van hulpverlening. Er is echt wat aan de hand. Maar er zijn een aantal criteria waarvan wij zeggen, nou, daar moet je echt aan voldoen. Zodat wij ook zeker weten dat we de spullen die we regelen bij de ondernemers of de diensten, dat die ook echt terechtkomen bij de mensen die het hardst nodig hebben. Ja, en als de gemeente Rotterdam doet daar natuurlijk ook aan mee, neem ik aan. Want die weet ook welke mensen er echt hulp nodig hebben. Ja, zeker. De wijkteams van de gemeente, de teams die ook veelvuldig de hulpvragen bij ons indienen. En die zijn via die wijkteams ook echt goed betrokken op de wijk. En die weten daardoor inderdaad waar de nood het hoogst is. Dus dan komt het op de goede plek terecht, zou je kunnen zeggen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, je zoekt nog ondernemers. Als mensen denken, hey, daar wil ik wel eens even wat meer over weten. Kunnen ze bij jullie sociale media terecht? Ja, zeker. Op LinkedIn zijn we vooral actief. Dat is Stichting Anders Rotterdam. Op de website staat ook van alles te vinden en daar staan ook de contactgegevens voor mij. Mm-hmm. Dus mochten ondernemers nou het verschil willen maken in rondom Rotterdam, dan zijn ze zeker van harte welkom. Ja, en ik zie ook staan de slogan die jullie hebben, want geven maakt rijk. Ja, zeker. Dat is ook nog zo natuurlijk, ja. Een mooi initiatief van Rotterdam en van jullie stichting om dat te gaan doen. Als mensen even kijken op die website, dan komen ze het allemaal vanzelf tegen. Ik dank je wel voor het gesprek. Thijs van der Kooi, regioleider van de Stichting Anders Rotterdam. Tu avais à peine 15 ans. Tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions toi et moi endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier. À Paris,

Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewit. Water is van levensbelang. Voor ons is het doodnormaal dat er schoon water uit de kraan komt. Veel mensen elders in de wereld kennen die luxe niet. Bij ons is het goed geregeld. Water is altijd beschikbaar, de kwaliteit is gegarandeerd en het is spotgoedkoop. Maar let op, tijden veranderen. Drinkwaterbedrijven trekken aan de bel. Het dreigt een tekort en ook de kwaliteit staat onder druk. Door klimaatverandering verandert het neerslagpatroon. We krijgen meer en meer te maken met lange droge periodes. Daar staan tijden van extreem veel regen tegenover. Vanuit de wetenschap werd er al heel lang voor gewaarschuwd. Dat is nooit erg serieus genomen. En nu is het praktijk. En bijna dagelijks in het nieuws. Bij veel neerslag draaien de gemalen van het waterschap op volle toeren. Het overtollige water wordt snel weggepompt richting zee. Een dijkgraaf zei recent... Een dijkgraaf kun je vergelijken met een burgemeester, maar dan bij het waterschap. Hij zei dat we moeten omschakelen. We moeten water gaan vasthouden voor tijden van schaarste. Een waar woord. Maar dat hebben de overheden in ons land zo'n 25 jaar geleden al afgesproken. Er kwam een drietrapstrategie. We gingen watersystemen in Nederland anders inrichten. De eerste prioriteit werd water vasthouden. In de bodem en in de watergangen. In tweede instantie water bergen. Er moesten speciale bergingsgebieden komen waar het overtollige water tijdelijk ingepompt kon worden. Pas in laatste instantie zouden we waardevol zoet water richting zee pompen. Helaas zijn ook deze afspraken niet serieus genomen. Nu worden we met de neus op de feiten gedrukt. Nu waarschuwen drinkwaterbedrijven opnieuw en meer indringend voor een dreigend tekort aan grondstof voor drinkwater. Tekort is eigenlijk een beetje een raar woord als het om water gaat. Er is op onze planeet een vaste hoeveelheid water. Daar komt niets bij en er gaat ook niets af. Water verandert wel van vorm en samenstelling. En het gaat rond in kringlopen. Door klimaatverandering koersen we af op een ijsloos tijdperk. De vaste vorm van water wordt vloeibaar. En dat heeft gevolgen voor de drinkwatervoorziening in ons land. Deels wordt daar rivierwater voor gebruikt. En rivieren die door smeltwater van gletsjers worden gevoed, gaan veranderen. Ze worden minder stabiel. Bij lange droge periodes kunnen ze droogvallen. En dan dringt de zogenoemde zouttong vanuit de Noordzee verder landinwaarts. En valt een bron voor de drinkwatervoorziening weg. Een andere bron is het grondwater. Vooral op de hogere delen van Nederland wordt deze bron gebruikt om drinkwater van te maken. En door grote droogte zakt het grondwaterpeil gevaarlijk diep weg. Het wordt lastiger om water te winnen en er dreigt ook hier een tekort. Drinkwater zal duurder worden, mag je verwachten. En ook de leveringszekerheid is in het geding. Tegelijkertijd verspillen we heel veel water en neemt de vraag toe. De bevolking in ons land groeit en daardoor stijgt het gebruik van drinkwater. Er is wel een beleid van de overheid om het gebruik per inwoner terug te dringen, maar dat komt niet echt van de grond. Het doel is om naar 100 liter per persoon per dag te gaan. Het is nu 128 liter en daar zit weinig of geen vooruitgang in. We gaan nog steeds achterloos om met drinkwater. Het kan niet op. De W van WC staat voor water. We gebruiken enorme hoeveelheden kostbaar drinkwater om onze poep en pies weg te spoelen. Dat is niet nodig. Er zijn ook composttoiletten en doorspoelen kan ook met regenwater. In België zijn ze daar al veel verder mee. Bedrijven hebben steeds meer water nodig. Hier en daar levert de nieuwe aansluiting al problemen op. De landbouw vraagt ook veel zoet water. Grootschalig beregenen van gewassen is tegenwoordig gangbaar. Vroeger deed men het met het vocht dat via neerslag in de bodem kwam, nu niet meer. Meestal wordt grondwater gebruikt of oppervlaktewater, geen drinkwater. Het moet wel zoet zijn en de zoetwatervoorziening wordt een probleem. De zeespiegel stijgt, het zout komt naar ons toe. Voedselproductie vraagt veel water. Het maakt ook uit wat je eet. Een maand geen vlees eten bespaart zo'n 29.000 liter. Water, de vraag neemt toe en de beschikbaarheid daalt en wordt onzeker. Dan zijn er ook nog problemen met de kwaliteit, maar dat is een ander verhaal. Hoog tijd dat de overheid serieus werk maakt van dit soort problemen. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Sting hoorde je een When We Dance uit 1994. En daarvoor uit Nederland Twars en Weer Bistou. Zometeen. Ouderen zijn niet enthousiast over verhuizen naar een verzorgingshuis. Dat na The Jackson 5 en Music and Me. Michael en zijn broertjes, toen nog de Jackson 5. Ons volgende onderwerp. Uit een onderzoek van de ouderenbond AMBO-PCOB blijkt dat slechts 8% van de thuiswonende ouderen wil verhuizen naar een verzorgingshuis. En dat is een belangrijk gegeven omdat het kabinet momenteel onderzoek doet naar de terugkeer van het verzorgingshuis. Simon van Herpen van de ouderenbond is aan de lijn bij Herman de Bruin. Simon, welkom. Goeiedag. Hallo. Ja, jullie hebben inderdaad een onderzoek gehouden naar ouderen. En dat blijkt dus dat het niet zo is dat mensen willen verhuizen naar een verzorgingshuis. Dat hebben we altijd gedacht, dat we weer opnieuw verzorgingshuizen moeten maken of bouwen. Maar dat ligt heel anders dus. Nou, dat is een idee wat de laatste jaren je inderdaad steeds vaker hoort. Wij hebben gemeten wat de ouderen eigenlijk zouden willen inderdaad als straks het wonen thuis niet meer zo goed gaat. Mm-hmm. En inderdaad blijkt eigenlijk dat maar een bijzonder klein deel geïnteresseerd te zijn in het wonen in een verzorgingshuis. Waar je met name, en dat is het probleem, tenminste wat veel mensen niet gezien zitten, is het gebrek aan privacy wat je daar gaat ervaren. Omdat, ja, misschien, wie het allemaal echt nog de verzorgingshuizen of de bejaardentehuizen, zoals ook al werden genoemd, yeah. bewust heeft meegemaakt. Maar ja, daar werd natuurlijk op de deur geklopt en dan... Stonden ze al binnen met... Wat het belang is dat mensen privé hebben een eigen sleutel van hun eigen voordeur. Dat is iets wat wij zien. En dat onder andere regie over eigen leven is ook een belangrijk iets. En wat je ook wel in mindere mate in een verzorgingshuis of een bejaardentehuis hebt. Ja. En wat mensen ook wel fijn vinden is een indeling van de eigen dag. Natuurlijk ben je daar ook in een bejaardentehuis of in een verzorgingshuis ook wel enigszins vrij in. Je hoeft het niet overal mee te doen, maar toch zit daar altijd... bepaalde druk achter. En die dagindeling is ook belangrijk. Nou ja, ik denk dat veel mensen daar een vooroordeel over hebben dat het niet alles is wat ze willen. Trouwens, de politiek die is daarvan geschrokken misschien als ze dat horen, want die pleiten juist voor, of die onderzoeken eigenlijk de terugkeer van het verzorgingstehuis. Wat de meeste mensen niet willen. Ja, nee, nou, dat is dus een van, dat was ook wel een van de redenen dat wij dat ook wilden weten. Want wij hadden inderdaad het gevoel dat dat toch wat anders lag. Dat blijkt hieruit. Wat we een beetje merken is dat er rondom die verzorgingshuis, wat daar, daar heerst een beetje een vals sentiment omheen. Hebben wij het vermoeden. Hè? Het is natuurlijk, het heeft ook zijn gezellige kanten, zeer zeker. Dat zien wij, weten wij ook. Hè? Er zijn, en dat is iets wat, waarvan wij denken dat daar veel meer toekomst in zit. Er zijn veel meer vormen om dat samen te doen, waarbij je en je eigen voordeursleutel houdt, zoals je net zei, en toch ook zorg in de buurt hebt als dat nodig is. Wij hebben een onderzoeksbureau waar we mee samenwerken. Die hebben een Nationaal Seniorenpanel. Dat is een representatieve doelgroep van senioren in alle soorten en maten, zal ik maar even zeggen. En inderdaad blijkt wel dat, dat mensen die bijvoorbeeld laag opgeleide mensen hebben over het algemeen meer. En hoe dat dan precies komt, dat zou ik niet helemaal kunnen beantwoorden. Maar die zien het wat meer zitten om op latere leeftijd in een verzorgingshuis te verblijven. En bijvoorbeeld ook mensen die wat ouder zijn. Precies. Wat ouder zijn, ja. Maar ja, gaan jullie het nu dat de resultaten van, dus jullie zijn ook een beetje verrast daardoor, begrijp ik wel. Gaan jullie het nu bij de politiek aanhangig maken? Ja, zeker. Wij hebben over een aantal weken hebben we een gesprek ook met minister Agema. Daar zal dit zeker worden besproken. Want zij is ook wel toen toe best wel voorstander daarvan. Zij laat ook onderzoeken hoe dit zit. Dus ja, hoe ze dat doen weet ik niet hoor. Maar daar begreep ik van dat ook een onderzoek plaatsvindt. Dus nou ja, daar zullen we ongetwijfeld ook wat over horen. Maar ja, dit is iets waar ze denk ik ook wel in ieder geval wat mee kunnen. Dat hopen we natuurlijk zeer. Jullie gaan in ieder geval bij de politiek het aanhangig maken, zoals ik al zei. Als mensen dat onderzoek willen lezen of iets daarover willen weten, kunnen ze op jullie sociale media terecht van de ANBO PCOB? Zeker weten. Op onze website is het ook te zien. En dat is ook misschien wel aardig om nog dan mee te pakken. Mensen vragen zich van ja, wat heb je dan allemaal nog voor een andere alternatieve woonvormen? Dat staat er ook op. Er staat een prachtig boekje met allemaal manieren waarop mensen op oudere leeftijd heel erg prettig zelfstandig kunnen wonen, maar toch net in de buurt, bijvoorbeeld in de familie, andere leuke mensen, zorg in de buurt. Er zijn allerlei constructies bedacht in Nederland waarvan wij als AMPCB denken dat dat meer past bij de moderne senior dan dat vroeger was. Dan moeten mensen maar even op die genoemde website kijken en dan komen ze het allemaal tegen. Dankjewel voor het gesprek. Simon van Herpen van de ANBO PCOB, de ouderenorganisatie in Nederland. Take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She always has trouble falling asleep, and she likes to cuddle while under the sheets. She loves pop songs and dancing and bad trash TV. There's still a few other things. She loves love notes and babies and likes giving gifts. Has a hard time accepting a good compliment. And she loves her whole family and all of her friends. So if you're the one she lets in, take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her on days when it feels like the whole world might cave in. Stand side by side and you'll make it. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her like that. He wakes me each morning by kissing my cheeks, and when I look a mess, says you're perfect to me. He's more than my best friend, forever and then some, and I choose him over and over again. So take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your

ain't never gonna shake this sense of sadness. I could hold you in my arms. I could hold on forever. And I could hold you in my arms.